Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. У пакоі іх сустрэла зусім маладая і сапраўды прыгожая жанчына. Нінель пацалавалася з ёй і, бадай весела, узнёсла, пачала тлумачыць Герце, якіх гасцей прывяла. Надзеі у першае ж імгненне не спадабалася, як прагна ажно вочы заблішчэлі, угледзелася галантка ў Юрачку. З ёй павіталася за руку і далей – нуль увагі. «О, Юлацка!» і працягнула рукі, ласкава паклікала на сваёй мове. Гэтыя словы Надзя пераклала сама. «Хадзі да мяне, Юрачка!» Але хлопчык не пайшоў, схаваўся за маці. Нінель і Герта засмяяліся. Нумар гасцінічны быў ажно на два пакоі. Угледзеўшы, што вяскоўка з цікавасцю разглядае апартаменты, Нінель сказала: «Такі нумар каштуе за суткі 150 долараў». «О, а колькі ж гэта на нашы грошы?» «Памножце на 13 тысяч і будзе 2 мільёны з хвосцікам». «Два мільёны!» Здзіўлена жахнулася і, бадай, усумнілася Надзея. «За адзін дзень! О, Божа!» Нінель і Гер Херден засмяяліся. Герта няўцямна лыпала вачамі. Муж пераклаў ёй і смеючыся тлумачыў. Яна не засмяялася, перасмыкнулася, быццам ад болю, спачуваючы беднасці. Гэта спадабалася Надзеі. А Нінель сказала ёй: «Хердэны багатыя людзі, але не сквапныя, як іншыя багачы, яны памагаюць бедным». І пачала гаварыць нешта Герце. Тая слухала уважліва, спачувальна хітала галавой. Нінель растлумачыла Надзеі: «Я расказала ёй, колькі ты получаеш за дагляд цялят, ды і тыя не плацяць». Надзея ўспыхнула. Адна справа Нінель, яна свая, ёй можна было расказаць пра сваю бяду, што дзяцей няма чым карміць. Яна расказала пра гэта рускаму, украінцу, але галандцам, далёкім чужакам, ведаюць жа, што мы бедныя, і калі могуць дапамагчы, няхай памогуць». «Навошта вы?» – незадаволена сказала Надзея Нінель Івановне. «Не трэба, не трэба, што мае дзеці галадаюць, не трэба, ні адны мае. Ты, і які б добры ні быў, багаты, сыты галоднага не зразумее». Герта запытальна глядзела на перакладчыцу, чакала перакладу. «Ды тая гэтае слова не пераклала», — сказала Надзі. «Я разумею цябе. Як там сказаў пралетарскі паэт у савецкіх собственная гордасць? Не помніце са школы?» «Не помню. Не давершыў цяпер, хоць некалі пісала іх сама ў школе». «О!» – здзівілася Нінель. «Гэта можна перакласці?» «Гэта можна». Пераклала. Потым пераклала словы галандкі. «Фрау Герта таксама пісала вершы, а яшчэ сказала, што яна ваша калега. Цялят не даглядае, але кіруе малочнай фермай. У іх 90 кароў, галандскіх, даюць па 7 тысяч літраў. У іх буржуі не такія, як мы іх уяўлялі па савецкай літаратуры. У іх буржуі працуюць, ды яшчэ і як. Фрау Герта гоніць малако. Пан Херден перарабляе яго ў сыры. Яго сыры прадаюцца па ўсёй Еўропе, а на заводзе ўсяго 50 рабочых. Усё робяць машыны. Сам ён і дырэктар, і галоўны інжынер. яны такія. Пра галандскую жывёлагадоўлю Надзя чытала, чула. І пра эфектыўнасць заводаў, фабрык. Яе вельмі зацікавілі гэтыя людзі. Упершыню бачыць іх. Багачы, буржуі, ані цураюцца ніякай працы. Такіх людзей нельга не паважаць. Ерта дастала з серванта вазу з фруктамі. Апельсіны, бананы, ківі паставіла на стол, калі якога пасадзілі Надзею і Юрку. Біте, еш, Юрачка, запрасіла Ніна Ліванаўна. За прэзідэнцкую дапамогу Надзя купіла сыну і сабе, трэба ж пакаштаваць хоць аднойчы ў жыцці, два бананы. Юрачку спадабаўся. А ёй жа, вата, ды вата. Але тут хлопчык, які даўно ўжо не баяўся, не саромеўся чужых людзей, лёгка сыходзіўся і з дарослымі, і з малымі, не прыняў запрашэння, схаваўся за маміну спіну, учапіўся ручкамі за яе сукенку, ажно нацягнулася яна на грудзях, акрэсліўшы іх абрысы. Што Надзеі здалося непрыстойным, яна павярнулася, узяла яго на рукі. «Еш, сынок!» Але малы абняў яе за шыю, прыпаў вуснамі да вуха, прашаптаў. «Хаддзем дадому!» «Ах, Юрачка! Так гэта проста нам сабрацца і пайсці!» Мы ехаць будзем на поездзе. А ісці, відаць, нам прыйдзецца ад Калінкавіч. Аўтобус жа да нас не ходзіць. Між іншым, і самой Надзеі расхацелася браць у гэтых замежных буржуяў дабрачынную дапамогу. Здалося зневажальным сядзець і чакаць, што ёй пакладуць у руку. Але з другога пакоя са спальні выйшаў пан Мартын, непазнавальны. Скінуў спартыўныя штаны, шаўковую расквечаную яркімі птушкамі куртку, пэўна японскую. Надзеў цёмна-шэры гарнітур, белую сарочку, сінюю крапінку, гальштук, бабачку, сказаў па-руску, але з акцэнтам, з дзіўна пабудаванымі фразамі. «Будем ужин есть, та? Ерта, есть быстро марафет, та? Пуф-пуф, пуф-пуф!» Потыкал пальцами у твар, як попудрил себе и весело засмеялся, растлумачил Надеи. «То есть шутка! Ерта нихт!» И Данинель. «Как есть пуф-пуф?» «Пудра!» «О-о-о-о! Пудрет!» И зарагатаў. Ерта зморшчылася. Нінель з усмешкай растлумачыла. «Пудрет — угнаенне, фекалі з торфам!» Надзю гэта не рассмяшыла, а бадай здзівіла. «Ой, вы ўсё ведаеце!» Я працую з дзелавымі людзьмі. Яны прадаюць золата і фекалій, прабачце, гаўно па-нашаму. І мы купляем? Нінель засмяялася. Нячыстае, канешне, у пераносным сэнсе. Ерта перапранулася і навяла марафет вельмі хутка, за хвіліну. Выйшла ў доўгай чорнай сукенцы, на грудзях бліскучыя каралі, камяні бліскалі вясёлкамі, а на твары ніякай пудры памады, прыгожая і без яе. Нават Юрка глядзеў на цётку шырока расплюшчанымі вачамі, шэптам спытаў у маці: «Яна плынцэса?» Надя для паездкі надзела лепшую сукенку і нідзе ні перад кім, ні ў дарозе, ні тут у Мінску не адчувала сябе убогай. А тут адчула. Каб не Нінель у сваёй простай сукенцы, не пайшла б яна з імі ў рэстаран. І так моцна завагалася, калі Нінель Івановна сказала, што зараз яны пойдуць у рэстаран вячэраць. Спрабавала адмовіцца. Ды дзе там? Слова не далі сказаць, затараторылі па-руску і па-галандску і на мяшанцы. Барадаты ахоўнік у мундзіры, што ў генерала, затрымаў іх у дзвярах з-за Юрачкі. «З дзецьмі нельга!» І Надзеі захацелася, каб ён не пусціў іх. І яны б паехалі на вакзал. Хоць куды паедзеш, яе торбачка з гасцінцамі ўсім дзецям засталася ў нумары. Ды Нінель пашапталася з лакеем, шчоўкнула замком сумачкі. Рэстаран асляпіў і аглушыў. Бліскала разнакаляровае святло, чырвонае, зялёнае, аранжавае. Грымела музыка, смачна пахла нейкай незвычайнай ежай. Перад сцэнай, дзе сядзелі аркестранты, танцавала колькі пар, праўда, на яе Надзіна шчасце проста адзетых. Жанчыны ў летніх плаццях, мужчыны без пінжакоў, спякота. Да Хердэна падляцеў малады афіцыянт, спытаў, ці сказаў нешта па-нямецку ці па-англійску. «Ведаюць пана». Павёў іх у дальні кут, дзе стаялі 3 ці 4 сталы з таблічкамі «Занята». Юрка глядзеў на ўсё зачараванымі вачамі, спытаў: «Гэта казка, мама?» «Казка, казка, сынок, для багатых». І Надзя не пашкадавала, што пайшла сюды, няхай пабачыць малы, як жывуць паны. Прынесена афіцыянтам меню, Герхерден перадаў Надзеі: «То ест госпожа та, пані та?» «Пані-пані», падказала перакладчыца. «То ест пані выбор. Вам, госці, даецца права выбіраць закускі. Гарачае». «Ой, ды што вы, я першы раз у такім рэстаране. Я і вымавіць не здолею, біфштэкс ці што яшчэ. У мяне і так галава кружыцца ад святла, ад музыкі». Герта глянула ў меню і адразу паклікала афіцыянта, пстрыкнуўшы пальцамі. і не чытаючы, не вымаўляючы, быццам даўно ўсё вывучыла на зубок і вырашыла, што заказваць, тыцкала пальцам у рускія, англійскія назвы страў. Афіцыянт толькі паўтараў: «Yes, мадам», «Yes, ma'am». Адзін раз сказаў: «No, ma'am». Герта нешта спытала ў Нінель, тая да Надзі: «Што для Юрачкі заказаць?» «А, для Юрачкі. А ён усё будзе есці. Ён у мяне не пераборлівы», сказала і тут жа сумна падумала: «З чаго яму было перабіраць? З дзвюх бульбін». Герта перадала меню мужу. «Што піць будзем?» «Да». «Шампанское?» «Коньяк?» «Мартэль?» «Да». «Наполеон?» Калі афіцыянта для тех, што танцору ў вальсе, Нінель як бы ў жарт сказала Надзі: «Вось так жыве буржуазія», і пераклала свае словы замежнікам. Херден запярэчыў: «О, нет, но», і пачаў шматслоўна тлумачыць па-галандску. Яго дапаўняла Герта. Нінель уважліва выслухала іх. «Я пажартавала, але і жарт яны аспрэчылі. Я сама не адышла ад таго тыпу буржуа, пра якога нам талдычылі ў школе. Яны сказалі, каб ты не думала, што яны вось гэтак жывуць дома. О, не! Дома яны многа працуюць. Пра іх работу мы гаварылі ў нумары. Кіраваць заводам і фермай справа нялёгкая». «Ой, што-што, а гэта я ведаю. Старшай цялятніцы і то хапала клопату. Палучыць корм, паважыць цялят, раней штодня важылі». Нінель пераклала яе словы. Герта папрасіла расказаць пра яе ферму. Як у іх, як ёй працуецца? Надзя цяжка ўздыхнула. Яе ферма. Але расказвала так, быццам сапраўды гэта яе ферма, бо мела мэту паказаць галандцам, што ў саўгасе ў іх таксама нядрэнна. І каровы пародзістыя ёсць, і цяляты, дай бог, не горшыя, як у людзей. А што дохлі, пра тое не сказала. Нінель стоена посміхалася, бо ў прывакзальным скверы чула зусім іншы расказ, глыбокую скаргу маці чацвярых дзяцей. Але тут, глядзі ты, якая патрыётка! Надзі трохі замінаў афіцыянт. Яна з цікавасцю сачыла, як увішна малады мужчына расстаўляе талеркі, чаркі, бакалы. Усё прыгожае ажно ззяе. Яе Мікола, калі Машка і Артёмка былі малыя, часам мыў пасуду, але нярэдка што-небудзь разбіваў. А калі госці чакалі, дык расстаўляў на стале хіба бутэлькі. Да і то абы як. Афіцыянт прынёс вялізны паднос закусак: рыба, ікра, салаты розныя. Не галодныя ж былі яны з сынам, елі ў скверы кілбасу з хлебам, але у яе пагнала сліну, ды ўбачыла, як і Юрачка прыкаўпнуў сліну. Стрэліла шампанскае, выклікаўшы з захаплення ў Юркі: «Ух ты, бабахнула як!» Шыпела шампанскае, лопаліся пульхіркі Юрку, таксама налілі ў каньячную чарку, ён адразу паднёс да рота, газ ударыў нос, хлопчык чыхнуў і сам сябе засмяяўся, насмяшыўшы дарослых. «Как то? «За знаёмства па-беларуску», — падказала Нінель. «Са знаёмства! Фо!» Херден чокнуўся з Надзей з першай. «Тот на! Та!» І Надзя выпіла да дна амаль поўны бакал. Віно імгненна ўдарыла ў галаву, асаблівасць шампанскага. Жанчыну павяло, і яна нават спалохалася, што ўпадзе, схапілася за стол. Не-не-не-не-не, нічога страшнага не здарылася. Надварот, праз хвіліну ёй зрабілася лёгка, радасна, весела, і свет набыў прыгажосць вось гэтага шматколернага святла. Вясёлыя зайчыкі скакалі па столі, па сценах, па людзях. У гэтай імклівасці бліскавіц адляцелі кудысьці ў нябыт усе яе беды, перажыванні. Яна сціснула галоўку Юрачкі, пацалавала выпацканы ў ікру тварык. «Мурзачка, ты ж мая, Мурзачка, русачок ты мой, дарагі!» Нінель тлумачыла галандцам, што ёсць русачок. Надзя зразумела, што яна тлумачыць, і весела засмяялася упершыню з уласнага прозвішча. «Как то па-рускі? Сакусай! Сакусай, Надзін!» «Я... закусай, закусай, дарагі мой пан Мартын, у цябе ж наша імя. У нас у вёсцы ёсць Мартін, лямешка, хорошы чалавек, тихі. А жонкі мруць, дзве ўжо памерлі. Бабы шкадуюць Мартіна, дзяцей яго глядзяць. Хеш, хеш, Надзя. А я ем, каб такое не есці. Юрачка, салата гэтага пасмакуй. А з чым гэта ён?» «О, тут многа кампанентаў. Крабы!» Херден зноў наліў шампанскае. Але Нінель закрыла свой бакал далоняй. «Не люблю я шампанскага, лепш вып'ю каньяку. Харошы ж каньяк, Мартэль. Давайте, і я пашкадую. Пакаштую, я ніколі не піла каньяку», — сказала Надзя. Пан Мартін наліў ёй поўную чарку, чопнуліся. Каньяк ёй спадабаўся, асабліва пах яго, неванючая самагонка. Нінель не піла каньяк, лізала, смакавала. Надзя таксама пачала гэтак жа смакаваць і высмактала усю чарку. У галаве неяк дзіўна прасвятлела, і бестурботная весялосць падыходзіла, што цеста ў дзяжы. Хацелася спяваць, разумела, што нельга, але прамовіла нараспеў: «Ой, п'яна, я п'яна, не дайду, дадому. І успомніла про дом. Ой, у нас же поїзд скоро. О, ще 3 час, сказав Херден. Ми будем как-то... Ён заёрзав на креслі, засовгав локцями. Танцаваць, сказала Нінель. О, танцаваць! У дзявоцтве Надя была нястомная танцорка, ёй захацелася патанцаваць, але паглядзела, як перад экстрадай выкручваецца колькі пары, са смехам заключыла: «Не, я так не ўмею. Ой, ой, цяляты так не танцуюць. Хіба казлы?» Нінель пераклала яе ацэнку танцораў Херданам, і яны засмяяліся. І Надя смяялася, і Юрка, гледзячы на маму, залівіста смяяўся. Танцаваць пайшлі пан Мартын і Нінель, і танцавалі прыгожа. А Герта наліла каньяк сабе і ёй, Надзі, выпілі. Галантка гаварыла па-свойму доўга, пераканаўча. Забылася, што яе не разумеюць, ці што, ці ад таго, што... Надя спачатку слухала уважліва, як бы пранікаючы ў сэнс чужых слоў. Пасля смяялася, і фрау Герта смяялася. Юрочка, добра пад'еўшы змораны за доўгі цяжкі дзень, уткнуўся лобікам у стол і заснуў, як засынаюць п'яніцы, носам у талерку. Гэта таксама рассмяшыла, але разам з тым з'явілася і пачуццё трывогі. Нам жа на поезд трэба, на поезд, цвярдзіла Герця, якая паціскала плячамі. Узрадавалася, калі вярнуліся да стала пан Мартын і Нінелі, паўтарыла ім: «Нам жа на поезд трэба, а я п'яная. Боже мой, як я дайду? Далёка ж!» Херден пачаў гаварыць па-галандску ці па-нямецку. Надзею весь час здавалася, што галандцы гавораць па-нямецку. Нінель пераклала: «Пан Мартін кажа, а навошта вам ехаць цяпер? Вы ж сказалі, што ёсць ранішні поезд, больш зручны для вас. Паедзіце ім. Ён закажа вам нумар у гасцініцы, аплоціць, і вы добра паспіце». «Ой, дык дорага ж!» «А для яго нядорага», – без перакладу сказала Нінель. Надзеі ў такім стане п'янай было страшна ехаць на вакзал, садзіцца ў поезд, але ён скразны, месцаў можа не быць. Да і была дзіцяча жаночая цікаўнасць хоць раз у жыцці паначаваць у такой шыкоўнай гасцініцы. Другога такога шчаслівага выпадку не надарыцца. Будзеш што ўспомніць, расказаць даяркам, цялятніцам. Не сумнявалася, што валяр'янавы верне яе на ферму. Ад прэзідэнта ж пазвоняць, управяць мазгі. Не паверыць бабы, ды ў яе сведка будзе Юрачка, дзіця не зманіць, прачнецца ж раніцою і ўбачыць, дзе ён начаваў. І Надя згадзілася начаваць. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.